بوجی دی که بوجی پا غرونو گی داوشی دا دی تخم نیچ ری که دی تخم ویدا با دوم رگرانی نیچ ری پا خواه خلقو با کرر خورو کرو نی تخم انا پا گود للون دا غتی گی چستی دا غسیو شو که پا گود دلو که خواه را دی تروالو لا سار چرانی با بوجی پا غزی بند تشی بندی نو بکولم نو غای چستی دا وارد دی خواه نیزی دی دی دی نبا تا بوال را باسم بوالی بانی نیچی گی بیا بے کراو اللہ در کئی او بے لرزاو ذکر تو منوی نہیں دیستان درشن تو بے کراو فراک اللہ بنی اسرائیل اللہ ورکاو صبح ورکاو سہار بچی کتن پا گٹو بانی پا پاون باندی داشی علا غذا پر تدا سشتی رکی بکی سیلی خواگو خواگو رکی بغازو نگی یخنی کی گرمی کی جکری اسکریم اسکریم دا اسکریمون پراتی دی غوار وہ گٹ اپراتے دیو کو پاؤڑ اپراتے دیو زن لکھ رہا تھا کہ پکھلے تھا تھے وہ جب رہتا تھے کہ پلا سویت ہوگی اوکھرا اوکھرا زن آسونی اوبل پرمو کو بریتان را کا کرتا کرتا لسونی انزلو تھے بکی آجے تم نرہ دی انا بیا دا لوخی انزل غواری انا اغا جارو کول غواری انا دا سرخوان تولور غواری خوانی اغما المننا وہ تنگاو وی دا گبین نا خوک د کوچو نہ سپین د پوی نہ سپین او نرا خوگوالے داسے اس تا سوئے وی ترنجبین دے ترنجبین دا من نو گود ندے تکی امو گود دیا گران بایا ترنجبین تشے دلکا او دے بے داسے تک زیارا غون مونو داسے جدا سی چیز دے نو پراندو والے المن نا بے کراو خوراک بے کراو اعلا قیمتی خوراک ایس کریمو بے در کول اگبر تشے ہے جدا کریم سڑی دی والے سر کی پا مرغو کی دا نوڑز مرا بیزر مرغی نیشتی دا غا غواجه دا چه اسمان که وریاز قدیری داشتیم دولا شیزر پا غنمو که داشتی پریدی سترگی اون پدی که چه تن در جتا اون دلگی دا یاری من اکا گرازو شو پا آواکی او چرتا پدیشی نو طور رو گردی که پا نوری گردی سبی که مرشی اصبی سوزه شی کاریانی اون زکر نیزی دا غ دا ضرور شروع کی گیا سات کی لگی نورزان سیول نراشی پا غنم کی کینی پٹ کی دا پیدا منگا باری مامن ترور رسول کاریان لاشی جالون و سخی اگد جالون دو تنا دری تنا آر پا دی غنم و پا دی دشک دا پاس خور کی بیا پا کی تگردی نورزان نیسی رو باشی دینا اغوز الان دی پراتی دی آلمان دا رزک و ارکول چی دا دو ضرور نرم چی ضرور زنگ شوی دی سنگ دی سنگ نہ دے نرمول پاور نرم غذا ور کی چلو نہ نرم شی اگر کل نرم بیدا یہ نرم بیدو نو پو گو ہونا نرم بیدا اپریشن ہو دیو جنیز کر کے وصلوا در کرمی تاسولو گو نوردان گو خید نوردانو قیل العصل واحدت و صلواتن ابن حشام پر سیرت کی دویم جل دو درشم مخ باندی روایت نقل کی دے دونوں عالمان و صلوا العسل او دا روایت دے ابن سیدہ ام دے مشہور لغوی عالم ابن سیدہ اغم و صلوا العسل در کول میں لگا بین بے کراو خوراکم و خوگم و علم و خورای دا انا آغانا چی دن بکردلا نو دو زیادتے شورو کو دے امین زی پری خو ماوی خورایی صاحب کتاب ممانای چی دمر روپے بورکا دمر روپے اتاولو کی میگی دے کٹھو کی ما چوائے زروخ وقت نہ تیار در کوم نو دو بی دینی شروع کا بغاوت نہ زول تیار آلنا نو ویلی مو ما ظلمونا پا دی بی دینی نقصان رو کزمانگا ما نقصونا شین زمایت سنی دی کم کری لیکن نقصان رو کزم پلزان خوراکونتی نمانا شو خوب پلزان چی جاتا یا کول نعمتی ذکر کن ازلال الغمام ایتا والمن و السلوام ویس قلنا ادخلوا هذه القرية سزا یاد کئی چی دا اولی مطلع ذکر کو او پی خصے سزا یاد کئی چی بیلیو دن نشو دا کئی دن نشو دے کری تا پی منگل خوراکون مختلف پکار دی یو خبر دا دوی مدا پا بیابان باری منگل سوناسی دا خارنا دی رو وقو دا اولنا پا پر جذبو دی روس چې مراد ته ونرسینو جذبه ختم شینو پیغور لیډر لور کوي. موسی علیہ السلام سره په خپل اراده وتی دي په خوشحالی وتی دي او چې کله مخه ته تکلیفونه پریشانې راوي دا غزنه دی راو کوست مخه ته وقوت شي نشته څو کومګه یو لري چې کلی ته ځکا دې چې jihad کو ځان نه شوتا صوفی سے وی اراده غزا ده چاته لاس نو ټول نه چا باندې زور راوستي خلک تیار شو jihad لوته واوریدل اخوا غو ته مرته کې په خپل ځای کې طالبان اجازه وکړي مزه د خپل خپل ځنه مونږ غزا راغلي لا ظن تفرق ويادي صبا تو په یو سو لا تو ګبل سو لا تلی شهادت لو غزا را تلی سو واپس را لا تو شهیدان کو وېدا صوفی د قوم خلق وا خلق وجل صوفی سے د قوم خلق وجل له پرې دوبې نه او حکومت پیم دارا پڑونا جوڑ کئی دا قوم خلق دیو جل لیتا زورم کئی زیادہ کئی نو داتا پوس دا سوپین مخی دا محمد رسول اللہ نو کئی صلی اللہ علیہ وسلم میدان دا حد کئی دا قوم بچی ہو جلی اولی تاواجل دا قوم بچی او اغتا زیادی خور او اغتا دو کباز چی ایمانم نورم ختم شی داتا پوس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی چی میدان دا بدر تا نازولی وقت کلیو لخت و سخیر اگتی و اصلا سخون و تاولی وقت کلیو مسلح خون تا مقابلی لان او پاقی که توار رستان یا دیر رستان شهیدان شیو داتا ظلم کرده داتا پوستینا پا نور جنگونو که پا غزوی موتا که تاو که داتا نورو که دا اعتراض که خصوفی نم تو که دا کافر دا اعتراضی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبت لکن قام چاو تا پڑی چول دا چی تلاشا تلی دا پا پر شاق بانی آن تا بی امری کردی دا غی ندامانی دا امیری ندامانی من تو حالات بیان کری چی سوک دلی دا غوی ندامانی دی اللہ را شہیدان سو سجیلیان سو ویدا کار صوفیو کو ناس آیو چی دا طول پاکستانیان بیلے والتا دلگان مردار شیر نکو بیر کلی طولی چی بیلے دا تا خبران دا غذا کو غذا کو نو غذا دیل ہے چی سزا دا نبی روح را دی غذا کو دیل ہے چی بلو جنو تبا سرم ری اپلار لے گلتا اپلار تا دلتا پڑے والنا چو چی نبزیز بیا رو رو تا دلتا پڑے والنا چو چی نبزی نو خپرے خودی دلگانو دلگانو پر خونزی پسو بیرا تاوان پسو بیرا او سم دا پی غور وردی مولای دکری نشلل لے شرینگل کی مولای دکری نشلل لے وی تا کسان بیلو اغم لدی زمان کسان دی وجل دی او سا کلی تا جن شیرات لے زمان سمینی شی اخپیمی نشی جزالاشن پی زوتا چلو خیم در روزی و تستوری پا اسمان کیو خیم چه اخپر زان بانی پوشی ایمان بانی و زمان تا سمینی شی ابر تو نرستین چرا شب خبر پوکی نو دا پیغور پخوانی را روان دی مخکنی را روان دی موسیٰ علیہ السلام تیتا منگا رو وقت تی پیزو را وقت کلی و تو پسی راو تی اچی راو تی اس تکلیف را دی نو تا منگا رو وقت دی ما رو وقت که خودو تزیم خیم دی خار لزای لاش دا قبضه که ازال لی تقسیم که ادخولو آدیل قریا یاد کچی میلودن نشید را کلی تا یو خار یو کلی تا نو خرای چنا کلو من طیبات ما را دقنا کم ادخلوا هذه القرية فقولوا منها حيث شئتم قرأتنا تكم دي جساس وخواه ده غنیمت مال کی قانونم داره کنا تقسیم نده شئ لا عمر نده شئ ده تقسیم اولو جمشی لا نده سو خواه شئ غفرا جامعه ده غنیش جامعه واقعون ده وصله ده ختم شئ ده وصله تینا واقعون از دینیش چه اس واقعون گاڑی دروان شئ ده گاڑی واقعون خوچه کلا تقسیم کی ده اعلان شمال غنیمت را جمع کرد سد سخفاتی و اطول راو را جمع که ابیا با تقسیمی حتی الابرا ستنون بیا چه واقع نو خیانت ده تار چه بیا واقع نو خیانت ده صحابی تسمیه اغسطه وی دو سرمن تسمیه با خلق و دان سرگردوره چه سفلیش لیگی نو پیزوان بوتا چو نغای اغسطه وی نبیل اسلام منادی اعلانو که چه سخ سفاتی راو را ده سوچ نو دیتا مال تقسیم شو ده فکر شو چه سره ده تسمیه خون شریکی وی راوی یا رسول اللہ ما سر دا تسمی پیدی شیدی وی شراکانی من النار دا دا دوزخ تسمی دوزان سر ساتا چی تقسیمی دا تانی دی اوی داوز دا پچا تقسیم کم قوم دا کم زیر آلم تا پاتی کرلی دا دا جہنم تو تسمی نچی دا ساخا پاتی انو بیای راوی جمع کر کلو او صحابی مشک مندلیو گوڑی دا گبینی مندلیو وی قسم دے کچالی تیور قوم زبیزان لیوازی خورو نبی علیہ السلام باور دو ویخان دلو خوری در نوی جتا با یوازی نخوری خورا خورا چی پاتی شوی وازی مندلی دی وی خورا چی پاتی شو بیا بغنیمت کی ورکا چی حکم دادی دی گلو منا آت شویتم رغدن پریوان خورای اقی صاحب پکی نشتی او دن نشیطا سو قانون بدای طریقا ترغیب مخ کی ذکر کدی کڑی لاشا پریوان پریوانی دا آر تو پکی تشتے چی دیو لاشی نوستو تا قانون خود گوری اتلا دسی ندی ودخلو الباب سجدان دن نشای مفصر حد تا دی علاقی تابید حکم دا اللہ سجدہ پا حالت کے سوک تیرے دیشی مجاز متعذر حقیقت متعذر تعذر دیکھے دی چی سجدہ دی ہوتے دی روان شوی مطلب سے دی یقینی اور متعین دین تک مجازی مانا مانا منقادین سر ٹٹون کی حکم ڈال رہا تھا پتیسے آدن نشائی دا سنچے کری تدن نکے گی او مخ کے فوج دے دستا فوج روانا دا روسو پسیر دمان روان دی پیند باجی یو دوری دو بڑی جی لستانا پکستا سوازم امرسائی گی در تغای تا چل لے در در دو دخی جی ابول پر طرف کے باجی نی ولی دے پس پیلے گی زشل لے در فوجی پیند گی گی سرکاری ازاد دے اوز خور البابا سجدن دن نشای جماعتا علاقی تا دی الباب سرحد تا بید حکم دا اللہ دا سنی چی بڑم گیرے دن نشای پا گڑا دن نشای اپرولو چگو پٹاکو دن نشای اپا بیدتای فرمان لگر دن نشای جنکونی ولوانی دن نشای سجدن اللہ دا حکم تا بیدار یا الباب نمرات باب القبا مداری کوئی چی دن نکی گئی نو پا جزی دن نکی گئی پا تکبر منائی اچی دن نشائی نو اول استقبال اول تعظیم بدی جماعت کوئی دن نبی علیہ السلام عمل شرح کوئی فتح مکہ کی دن نکی دو نو در رسول علیہ السلام تو رو پا گوئی مبارکا سری دم رکتا کرو چی دی اوشی پا شاہ بانی پروتو دا جزی نا دا شکرو پا جزی بان دن نکی دو پا تکبر پا غرور نو ادیو جرنیل لخلی نخطیلیو الیوم یوم الملحما الیوم تستحل الحرما نبی علیہ السلام نا الیوم یوم المرحما الیوم تکسل کعبا نند رحمتون روز دمستی روز ندا چیزتون با ختمو چیزتون با پسی گو پاتی گو بای پسی گو بای او نند در رحمتون روز دا نند درست دن دروری روز دا دیو بر سر دروری دا جور رو چیزا مونگ ول دیو بلن برا ورشو ادیو بلن پشاشیو نن با دیو بر سر روری کو الیوم نو نوزی پا عجزی باندی نو نوزی پا انقیاد باندی رسول علیہ السلام چی کعب مکیت تلی اول کار آگا دا کعبی دا صفحی کردی سرائی راو گفت بی کنجی را کا چی نا پا مخ کی کالی کنجی گفتا آگا نوار کولا دی کال بانی بی کنجی را کا آگا غلی شو علی شیف شو کنوار کنجی باسا وی مور نتا پوس کو مور للال وی کنجی واری وی بچی واری نکی وی مرگ دی وجنی می خوص پا که بلی نشتی وی خواه وجنی دی وی ورکا کنجی رای کنجی نبی علیہ السلام لورکا پا خبکان مانی پا دارمان زلبان دی اپا غط و غط سکرگو تا خفا کتل نبی علیہ السلام ور بیرتا که دا کعبه معظمه دن نشو کعبه پا خپول و لاسو جاو رو کرا پا خپول و لاسو دی پا کموزو که دو رکاتا یا چلور رکاتا او داغین روز تو روات دا کعبه پا درشل او درید مخلوق طول راون کرده سد سراو کم وی زمانستان دا دا خوار رور دا غور عزیز تر برو چه پا خپل عزیزی لاس برشی نو بیدیتی نکی نغای معاف کی زمانستان غور تم دا دیده وی لا تصریب علیکم اليوم بس خلاصی از ابو فانتم الطلقا تا سما ازاد که ازای خلاصک دا پریخ والیوم یوم المرحبا نو چه ننوزه خار تا پا جزی ننوزه اچه دن نشه نولم بی جماعت تا زانو رسوه دا اللہ دا کور عدب پا دیکن جاروی که پاکی که گنگی و پا کیتا عبادت پا کیو کئی او جماعت پا اسملی کئی از جماعت نخپل اعلانات نشر کول شورو کئی پیغمبر اسلام دا جماعت نا اعلانات نشر کلی او پی جماعت جدن نشه او وقت دمانده ده نو پا جماعت دا پاس بانگوه بلات تا یخی جا پا دیوالو درگا دا کعبه پا سر در دوی اللہ اکبر اللہ اکبر کافران و زامنوی شکر ده چه زمان پلاران ملدی که جوانده وی عددی طوری خدی دی کار دا کاغی دی زوی آوازی پا کعبه دا پاس آوری دلی اگو برزن چاو دی ابن السودا دا طوری خدی زوی آوازی آوری دلی اگو برزن چاو شکر دی چه زمان پلار منده صفوان وی صفوان چه امیه مرده خوشو چه دین اخلاسی امیه وی چه خلاس وی وی چه دین اخلاس کنه نو دا اعلانون و نشر دا با دا بیتول دا جماعت نکاوی بیا اسمبلی بستا دا رسمی اسمبلی نه دا مسلمان دا شورا دی دین دا ابو جماعتی دا جماعت کی ہو کئی نو دا بیت اللہ از جماعت ادب کوي ادخول الباب دن شي عبادت خانه ته راغلاتي سجدان سجده کوي انکی پدجال سشه دی بیا حال مقدره مقدرین السجود پدن نشو جماعتونو تا پدجال چیراده استاسو اندازه استاسو پا که ده عبادت تو کورو تحییت المسجد تعظیم ده جماعتو کئی او دی سرا عمل امداسی یو عجزی اتویم عبادت درم قول وقولو حطتن وای گناه معافی ده گناه ورو وارو معافی نسألو حطا مسألتنا حطتن زمون سوار اللہ استانا ده گناه معافی ده جهاد کی با زمون نغلطی شی اللہ زمان گناہ ہونا مونگتا معاف کا حت وی ری جولتا ختمولتا ورزولتا کمولتا حتتن وائے دا تکے ہوائے دا دیر تکی معنی و زمان گناہ ہونا ورے جا زمان سوال لے دے گناہ ہونا دا ختمولو یا حتتن تعبیر دے دا آغا کلیمونا چو گناہ ہونا پی ختمی کی آغارا کلیمہ چی نظر کا چاری کری دے استغفار کا وائے صحیح وائے حتتن دے چاری کری دی لا الہ الا اللہ نو ٹک دا لا الہ الا اللہ بانے گناہوں ختمی گی چا نور تکڑی دا اختلاف دا تفسیر والاو اختلاف دا نوع دے اختلاف دا تفسیر دے دا تشریح دے اختلاف دا زد ندے چا لا الہ الا اللہ ویلی دی چا استغفر اللہ ویلی دی چا حت و تن ویلی دی دا دری وار کے اختلاف دے نا دا درے وڑو مطلب دارے چی دسی تکے چی گناہوں نے معاف کیجی اس کا دائے ویلے چی یو ویلی دی چی لا الہ الا اللہ ہوئے بل ویلی دی چی نا گڑے گئے وا نو دا اس اختلاف اختلاف دا زدو دا اختلاف دا نو ہے دا فاعل مثال ہوئے فلان کے نو بل وی دا فاعل مثال لکا فلان کے دا اختلاف دی نا داو لاغا مثالو نو خو دعا دری ولو خو زد بالی چی دا فاعل مثال سرے لکا قام عبد اللہ کے عبد اللہ شو بل وی رائے تو عبد اللہ لکا پا عبد اللہ شو درائے تو نہ پس در فائد مثال لے نو دا استعزاد دے دا اختلاف دے یقینا اور دا اختلاف ندے مفسرین یو مطلب ذکر کرے رہے وائدہ سی کلمہ کی معاف شیف گناہ اور استعصو نو زبا او بخمتا استغلتیان استعصو زیادہ وکم درجہ دخوکا ان کو المحسنین صحیح چی کری دی خطائی نہ رکھے دا او درجہ ہو چاہتوں اچھا چی گناہ کرے دا غب و گناہ ہونا معاف کرو جہاد کی دا فرض کرو نیت صحیح اتباع دا سنت دا نکید المفتوحا علاقی تا پا عز و انکسار بانی مفتوحا علاقی تا دن نشی نو تعظیم دا شعائر دا اللہ او مرکز دا دین بیت اللہ بھی اشاعت بدا غزے نکی گی اسمبلیو آلو ماغا دے دین دو مسئلو آلو ماغا دے عدالتو قچریبو ماغا دے تنزید المحسنین نوائل شروع کرو ظالمان خبری بیدار نچوئے شروع دوتا بدلا ظاہر بانی اشکال لے پکیتا بدل کا ظالمانو خبرا بیدار نچوئے طویلے شروع مطلب چشو چو کمو طویلے شروع آغای ندا بدل کرے آغا پا زیب پاتی دا خدا غین علاوہ نور تو چون آغے بدل کرد نو دو نور و بدلور و خجورم نو چو طویلے شیو آغا پا زیب پاتی دا نوری خبری شروع کردی بدلی کردی پل جون کی نور انقلاب راست ناغا دو بنا نو چو کمو ویلی و آغای پریخی ندا اشکال لے پکی علیمان مطلب ذکر دی فبدل اللذین ظلمو نو بدل کرد علیمانو ویلی دا اللہ بغیر اللذی قیلهم وی دا بدل دویم مفعول لی غیر اخو آغا بیسر رازی بدل تو ساعت بالقلم پلا گرائی میں پا قلم بدل کرا دو مفعول غاری اول مفعول شخصان تا متعدی دویم مفعول پو اشتر حرف جر سر رازی بیسر بدلتو بالاکرام الاحانا بدلتو الاحانا تا بالاکرام بدل میں کرا دلا دی عزت پدے بیزے تھی بدل تو قلمی بالکل راسا قلم میں خپل پکا پے بدل کر دیم مفعول دا باسر غواری نا دیم مفعول ذکر شیر غیر خوبات حضر شیر دا حروف جار چی قرینہ را حضر کی لرکی کی چنہ ضرورت نہیں اصل کرام دسو فبدل اللذین ظلمو قولا بغیر اللذی قیل لهم بدل کر ظالمانو قولن ویری چی زدکم ویلی شوی وان پا بلوانی چی نو ویلی شوی پا بلوانی چی زدکم ویلی شوی وان چی زدکم ویلی شوی وان داغین سو پا بلی بدل کر یو مطلب دویم دا بدل حمل آر المانا دی یو شید چی بدل کن داغی پیوز بلخ لکنا خبر آن اگر دی پریخون داغی پا دی بلو ویلا بدل والی را دی روس مانا فبدل الذين ظلموا قال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ظالمان ويسر قلوب فلا بلاغات يطول شوى نغف رفوا درهم بدل حمل المانا فمانا دا خضباني بدل پا عوض راضي نچه دا يو شمي ورکن ومانا سو چه بلمي واغف فاخذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نواغستو ویل شروع کو ظالمانو ده خبری بلا چویل شویو دوتا اغیر پریخوا و بلے بذر کرنو زیادتے ہو کنا فجعل الذین ظلمو قولا غیر الذین قیلنهم یاداب تقدیر دی فبدل الذین ظلمو وقالو قولا غیر الذین قیلنهم بدل کر ظالمانو صحیح بذر کرن تفسیر رکو ویل شروع کو بلا چویل شویو دوتا ده طول مانو مطلب تشو جی بدل پخبر ظاہری مانا نہ دے مراد کی بلکہ بدل سر محضوب دے یا حمل علی المعنی دے دا ایک سورة العراف کی بیارا جی قدل تمیزدون انتا وغیر تب کی عجت نفی جی دے آیت مطلب دے رو عالمانو ذکر کرے دے پا دے تیرے خوانے چکم ما ہوئی و در طولو نزیاد بہتر او لن کو مختصر تیرے خوان دے علامہ حکبوری ذکر کرے دے املا ما من نبیر رحمان دا کتاب دے رون مولا حکبوری رون دو او یا کتابون یواز یا پر علم تفسیر کی لکی علم قرآن کی سو لوی و سو والا عالمان دا سی وی املا ما من نبیر رحمان غط یو جل کی پوڑو وڑو دو جزون کی مخی نپیدا کی اس پاکستان کی مچاب دے لا غنا لمفسر القرآن عنو دا قرآن زدکون کی خودون کی رزق کتاب نبی فروائی نشکی دے یعنی ضروری کتاب دیا ہم اگر دیر تلو والا دغا ذکر کری تفسیرونا اپلان روبانی نیزدینی دی املاء ما من نبیه الرحمن دا علامہ و بلبقا اکبوری ویل شروع کلو ظالمان و خبری بیداغینا چویل شروع دوتا تبدیلی پا اذکار الہیہ و کوکڑا نزد راولی گمنگا پا زیادی کون کمانی کرکا جن عذاب دا غیب دا طرفنا تو سبب دا دی چو کولے بیدین امیشا رجز اغا عذاب تو یہ لکی کہ جو عافو من ہو چو دا غیر سڑے نفرت کی تو برا غلی سوک تی نفرت نکی تو خیر پی نفرت پی سوک نکی زخم پی لگے دلے دے کرکا تی نکی چالتی نا کرکا نور دی او پا زید دی کہ پی لوی رند لگے دلے او زید خراب شے دے بیاو تو سوک کتے شی نیشی کتے یا دا چی زکان پر آگلے دے چی بلغوی دیاد چی دی اکا غار تازکین و دن خرشکاری خیدی اکا ایلا غار تازکین یو توغندی توغی ورطی غرزی نو بل سلی لیتی نکرکا ورشی پر مجلس کی دیتا وی دی قسمتا وی رجز یعاف و من ہو چی دا غین نفرت کولی شی و کرکتی نکولی شی اللہ پیدا شی عذاب تعونی پی راوس زیبا دا نکیدا و ببتی بیدی سرابی و باد دوری بتی نت لگی اللہ پیدا سے عذاب رو دیو بلن میں نفرت کو گیا دیو بلن بیا لی دو دا چی ذکر کی بدلی را وستا پدی کلمات کی تبدیلی را وستا نو دول سزا ویلی دا یو سزا ویلی ذکر کی اللہ دین ظلم نمیو لکی خو زیالیمان دی زیادتی که ان کی آدوے میں ذکر کری دا فانزلنا علی اللہ دین ظلم بیرت ظالیمان ویلی سزا ویلی بیلی اللہ رجزم من السماء عذاب دا نفرت اور کر کیو لی دا عمل دا کر کی کر لے دا نفرت عمل کر لے دا اللہ دا خون مقابل کے خپل خون مقیتہ کر لے اور سلورم نمبر لو بی ما کانو یفسقون امین عزیز سمراج امین شای بیدینی کولا سی بادر کرا دو توی لشو حتوتن ویا حتوتن این دا کلمی یاد دی هم مانا وی دو دا غیب دی بانی شروع کو حبتن حبا دانی دی اس کلی کی دانی دی غنم دی روجی دی جوار دی دا بو زورو میدکو با تکو با پخو با خرو با چلی اب من نسلوال از رس خواه کرده اوز با چی تری ہوو حب با نسال حب با ورسان غلا دانی نو غلی دانی غفتل نروانی یا دا حتتون پدے بانی حبتون وی حبتون دانی وی نو کم کفری کردے دو طویگانی پا حتتون کی اگا یوی پدے بانی اگا طویگان پدے بانی پیرا والا حبتون کلا دو تکی اگا دو دو یو دیکھ کلا اتدو کپر خبرم ندا نو کم ظلمی اوکو بعضی علمانوی چی اگو حنتتون کو نون پکی زیاد تو نون دو غنی پکی زیاد تو دا حنتتون سر نون دو غنی زیاد که قاری سیو نو حنتتونی چی نجور کو حنتتون غنم بو غرو غنم اوز پا غنم ووینو زلو پوری دا شوی مصر کم غنم دیدیو اتا روز پوری بیا غنم ندیدیو اوز پا غنم ووینو او بیو خرو حنتتون ندا کم کفرو اصل خبر دا چی اذکارو کی توقیف دی یعنی ذکر با آغا وای فاغا طریقہ بای وای فاغا زی بای وای فاغا کیفیت بای وای چی پا کم بانی تا تشدید خودن لی اللہ رب العالمین دو تا دغا وقت کی دا دغا زی مناسب ذکر حتتون وای لیو نو دولا کی دو بل لفظ بانی بدل که اگر کد آغا لفظ وای زال شخصا ناروا نو گناہ نو خو پا زید ذکر کی اگر آواز دا دیو جن گناہ شو تبدیلی پا اذکارو کی راوز اذکار توقیفی دی او دسخانی تا دن نکی گی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر خودل دی بسم اللہ ہوئے بسم اللہ تو سروہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث چیر اعوذی دا دن نکی دلو نمخ کی چا پخ پا دن نکا چیر اعوذی نو خیخ پر اوبار کا او بیا ہوئے بسم اللہ او غفران کا ہوا اللہ معافی جو وارم دا ذکر دی وقت خود اللہ او صحیح ذکر اس دا ذکر تا جمعات تا پدن نکیدو کی شروع کی بسم اللہ او دا چانتا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث دا شیطانانو اشیطانانو جنکونا پناہ وارم او جمعات کی بدن نکتا نکی نو کم نارواری نارواری سے خوب کی نشے گنا او پیغمبر علیہ السلام دا ذکر بل دے خود رے دل تین دے خود رے پا دے دے دے دے ذکر ویل گناہ دے ناروانی تبدیلی پا اذکارو کی دا دے توقیف خلاف دا اذکارو کی توقیف دی کم کلمات تینا کلمات ویل زن نرے یو کو ترجمہ دا آجی سنگے کئی یو غیر منقول کلمات کی ویل یو منقول یو منقول بسر فاغ آوائی او پاغا تیرے قبر دو اذکار بدل کرد بل تر پکی تراؤ مندل اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل جلال و اکرام ذکر دے او زبری سایو شان تدا ذکر بدل کی ربنا اللهم انت السلام ومنك السلام او پسیت سلام نور دی شیری نا الیک یرجو السلام حینا ربنا بالسلام ادخلنا الجنه دار السلام دا سلامون زوی چې سلام یو ټولی دی کراون کو پیغمبر چکم ذکر خودل لیا غوا آتری قمانی دا یو شی روغ نده پری خودلی فبدل اللذین ظلمو ندید غزالیمان او بیا انزلنا علی اللذین ظلمو رجزا من السما دی ظالمان ربانی عذاب دا اللہ راشی بما کانو یفسقون بی دینی که میشا برحمت که ارحم الرحمین ذکر دی سو زیونو کی من قول لی او بیا داغی مناسب زینو کی کہ وای غان سو گناہ پکی نشتا دے نو پار دے کی دارا دن نکر دے آر تا چکی خواغیر دو برحمت کیا ارحم الراحمین سڑی منزو کن روسو دعا کولا نو دعا کی ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمت کیا ارحم الراحمین دا سر اٹل کر دا ویل روادی دی سر ستا پا مہربانے بانی شبہ منگا دا تاوانیانونا ستا پا مہربانے بینے دا مہربانو مہربانا دا کفر خبرہ دا کفر سواب کلا پریدا خطر بکی دا کفر دا برحمت کیا رحم الرحمین دا اصلا داتر گی دی عرض کیا رحمت کیا رحم الرحمین دی تو گور را گوری نا تبدیلی پا اذکار الہیو کی دا ناروا دی که پا غلطی اکڑا نو غلطی معفو دا قصدن ارادتانی کی اگر سواب کار گنی ذکری گنی نو دا بدعت تے حرام دی گناہ دی اللہ پہ سزا اور گئی دا سزا دور پدی باندھ اور کرے دے بما کان یرزقون اتم نعمت میں کی سزا ذکر کلا یاد کا چکل او بو اختری سوال کرو دوباران موسیٰ علیہ السلام پر قوم خپل نمنګ سوال ومانه از استزقا کړه چې وګوختی را ما موسیٰ پر قوم خپل دعا کړه الله باران اور خیر سوکړه دا شګی الودی میدان دی ګرمی دا الله سوال ومانه وویلمونگا دتا او بای اغوختی اللہ ویزو او بدر کم فقلنا ضرب بیاساک الاجر وویلمونگا دتا او پام صابانی دا غگٹا ال دا آد دی یو گٹا یو تو خوچ دا غگٹا ہو یا جنس تی او پام صابانی دی یو گٹا یو کمرن دی امسار اخلاس کا بیاز مر قدرت گورا نو دو وحالا الحاجر دیده که غلیشا کلام پاتی دی سمانا فضربا فن فجرت من حسنتا عشرتا عینان روان شد داغینا وو یعنی دولس چینی پی جندلی و حریدائی چینخ پر اگودر ویلو میو دوتا سکای در روزه اخرائی او سکای در روزه در ابنا مگر در ملک در اللہ کی روانی کن کی پر خلاف در پیغمبر او بنوی ختمی شوی وی گت اووا گت اوولا یوزل یا دولس زلا دولس چینی تن روان شد اول زیونا خوالیشو تاد که شروع رو دیاتی دی چینی تینا جور شو انتظامی مسلا موسیٰ علیه صلی اللہ علیه سلام تقسیمو کو پچه او غار دولا دا چینه دا دو دا خسنه دا چینه دا دو دا خسنه دا چینه دا دو دیو بالکدر تمانه نیچه که گه ناروا نو بی انتظامی رازی گانه برازی منگی با جنگی یو بر سر و گور مذکور رازی نچه معلوم شد چه ستاسو دا دا گول جائز بلکہ بہتر دی انتظامی مسئلہ دا دا نده چی دا غبل لکینی نو بنا روا دی غر دا قوم شریک دی انتظامی معاملہ بانی امرو که چی دا طرف ببنی دی تا با سوک نی دینو با تساروی دی دی بل تا بزو ساروی و مزاد دی ساروی و مزاد دی کال دو دریو پورو نو سیدا کنا اغی تطلل بیا جرم دی گنا دی شرعانم گنا دی عرفانم گنا دی جرم دی چی سزا مناسب ورکی خوز خپل خیر ده پار ده کار کهو نو کال دوازره پس آغا آزاد که بلتر رو بانده نو صحیح ده ده کن ده خوال چینه و بودی تقسیمی کهی ده طولی ده خود تقسیم کهی گنتا بستای نیمه گنتا بددهی ده بددهی پدی ترتیب بانده ده نه چی آغا ده بل آغا دیوارو گنه کو پرده و کو خو به انتظامی ده راسته کنه شر با جوری گی خلال برا دی نقصان با تینه جوری گی نه ده کولیشه ده زل مسئله ده آغا مطلق بنده ده راستل او حرام گنل دا زل خپل مسئله دا او دا ضروری چی انتظامی مسئله نن با دا خدمت پیرستای سبا با دا خدمت پیرده دی پا خدمت که دا روڑه راولو با پدهی نگوله با پدهی لوخی لرکول دا سرخان لرکول دا با پتا باندی دا نده چی بل نکی نو گنی نروا کی یا پا دا معنی جو فردی پا بل ندی انتظام هم دا غسیده کار بل جوری قد علیم کلو ناس مشربا هم ویلی موضوع تا خراس کنی برزق اللہ عمل کی فضاعت مکوائی گٹھے نہ دورس چینی روانی بھی خلق کو گزارا شرا دا نعمت چاو کا العیون المنفجر اللہ کا ات نعمت چنا اول نعمت بیان کرو انجا من فرعون دریم نعمت انجا من الغرق دریم نعمت عفو دا شرک اتلورم نعمت ایتاء الکتاب پنزم نعمت عفو عن القتل شپگم نعمت باس بعد الموت احیاء بعد الموت شپگم نعمت وم نعمت ظللنا علیکم الغمام انزلنا علیکم المن والسلوى اتم نعمت از استسقا موسیٰ لقومی ات نعمت تنی ذکر دا ولی گنی دا توپی نا دا هفته تو روزی دی وہ نعمت چنا روزانہ دا اللہ نعمت روزانہ روزانہ بیا کی اوپسی بل راضی اتمانو دا بیا دا سرفی مانا بیاون دا اللہ نعمت تکرار دا نعمت چنو دا اللہ تکرار دا نعمت چنو دا اللہ صرف دا دی تخصیص دا برات دا غٹی ذکر کر تو دا غشان تا دوی صداگانی ذکر کی یو صدای ذکر کری دا پا تبدیلی دا اذکار الہی یو باندی او اغدا دا دویم سزا ذکر کی دا اس پنا شکرے باندھی یاد کہ چوری تاسے موسیٰ چرز غم نکو منگا نی تینگی گو پیو قسم خوراک خوراک خویانو دو من او سلوہ دو چیزو ندی او قسم یاو دے کنا ساو مغر ما خامو مغر زغم نشو کولے منگا برداس نشو کولے نشو تینگی دے منگا پیو قسم خوراک یو نو باندھی مولا نور تو پکار دی سدر پکار دی سوالو کرو تا دی چرو باشی منگلا آغاز تا چی درغونه یز مکا منبق لیا انسا گونه و قصد آیا او دنگوله تره بادرنگ و فومیا او غنمی و عدسیا او چنی او بسولیا او پیاز دا چی دونه گوخت دا تا سمالونه دا زمیده او دا فرعون کنن کانو مزارعین ری فرعون و آلی اگو پی زمیداری کولی دی قانی کولی ناغو تا دا چی دونه معلومه در طول دیسی چیزونه چی دکان دول است میشتی یو ختم شینی بل با پسی کری طول مر بس آقا کشه رم بیا پلاسی او بڑی با در اخکلی کمیز با در اخکلی و بکای با یا با گود لنو که گنده بوتی بلا رکای تینا طول مر روڑه که در راولینو پیا پتی در براولی در غرمی روڑه او پتی که خوی جوار روڑه شمالی با در پیاز و پانه با سرا ادا با خوی شکر با باسی در خلی نمی سال دوری دی پا تولوری با لاری دو دغش دمشیو کنا نو بیای گفتا چی سای پا تولوری لاری در رمبیو سخی ایا کشی بیلو سخی ادا چی غرمی سای سرشی در جوار روڑه شملی چی پیاد پاکتی نسای چی افیره کی ایا در مولی تنگره سای غرب چی نو باسی خوک بی ولی سبحان اللہ و بی حمدی دو تیادو کان مزارعین علی فرعون نغلسون خرفتیزن و بیاغ تو گفتو نیکون ز نیکون زمونگ او خونی آیتی بی غیرت کاری کرده دا لکه تزل پیا خواری از رو تو سم شو انو غاره مولا دا پکار دی دا پکار دی نو پا کتر روان دی دی توی ترقی معکوس ترقی تنزولی دا خون پا کتر روان دی دا خون پا پوتران تاس ها نور تا کم دی زمان و سلوان مولا نور تراکا نو نور و سلوان پا کتر رو دن کرده نو داره لپا کار دی چی دوی ترخونو کی پراتی صحاب بی نرزید و قولو دای چی جنه دیو جنه گفتو داوم و تفسیر رحمان ولی ذکر گفتو من و سلوان ده غیبون راتلو دا اللہ ده مرزان خوا وقت پی نلگی ده گراو پا کیتا نو فراغتو ده دین کارتا بنا دا اغا الهی نیمتونو نورانی نیمتونو طیب و طاهر نیمتونو اده دو نفسون زلیل و زلت بانی غرشی و ارضی و سیفلی و نو میلان ارضی سیفلی و تکو اخلا دا الالارض و تبا و حوا او دیو جن شیطان ویلو لازینن لهم فلار منو صلوات سماویو دا غیکیو تا زینت نو ازو بولا زمکه کی خواهش که دم نو دیووی که زوی کشه بیلوی پته وی دوری وی اپیاز وی اداشن تبا درانگوی و ساگونه وی دا لوئی چکی سڑی شورے پو بو کے ابیائی اور آخ کے یا ویخی بجام کی پروت یا بلبو بخلو کی ندار آخ کے دا چیزونو تو ذکر یادو دا دا غود تبیت سر راس نرات لراس صفراوی شغیل حلوہ ورکوا نزلی شی صفراوی شغیل تریخ شی چکنی تریخ شی نارند ورکوا نتاب اللہ ورکلی دا دبا لاری با پکتا بایدر شورو شی اتوکانی برا ٹولی دا صفراوی مزاج گردی دلی ندی و جنی دا چیزون گوختا وی مکوی دا معمولی شده اتستبدلون اللذی هو ادنا باللذی هو خیر اخلا تاسو غواره تستبدلون تطلبون بدلا پا آتمانی چلی معمولی دی معمولی دی اغا ببدل کی اخلی اغا خیر چی علا دی اغا پریدی وی نصیبه دی ضرورت دی منتا موسیٰ علیہ السلام دادے کی غلش ہو خیر نو غلش دا موسیٰ نمانلا فدعا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے وان اللہ قبول کا فاستجبنا لہو ذارک فقلنا لہو مہبتو مصران دا زمرہ کلامی میں انکی پریخے دا فدعا موسیٰ فاستجبنا لہو وہو قلنا لہو اموتو یلو اہبتو مصران لا شکری دوس خار دلال شای کوشش دی کودی دوست مطلب دیدی دینا لاشه دلتا خو پناز ما ساتل های ستا پناز ساتل خوانه نو کوشش هست لاشه کری دا اول تا که مدوری دی قانی کوا پتی کوا ایو تا سلا آسو چه تا سو اختری دی یا مانا داو چه جهازو که کری تا دن نشه پتی دی زمکی بیا پا که دادال با خونه که کارتو جه بکیتا کنی او تا پره شما دوبان زلت خواری والمسکنتو غریبی فقر فقر نم ذلت د جسد او فقر د قلب د زړه زمیدار طول مر زوریږي از زړه وګړي کله د پټی کې لسته جوار وو ارمان دے دا شل تیو شیرو شن دے بھی دیر شیر دیر تول مر پار دے دے پہ مرنو کے شکر دے دمر راکڑو اللہ سارے روئے احسان دے والمسکن خواری غریبی ذلت زما دے قان میں غنم کم ہو شدے کال کے میں سو شو اس پار سٹیو شو کو سو شو میں بھی کری جی تو وہ اتوار رہتا رہے میں دے خروز بیا دے اتوار لاؤ دوڑنا دے لکھ پار سٹی در کتو ہے دا لکھ شی ویدہ سیبا پروس کاری دیر شو نما وی دے سپار تیلی کلی گوندی جی پروس کاری تم رشیو مر ذکر التي كتب الله لكم واذهب انت وربك فقاتلا مخوذان شكوره تو رب جو جنگی گئی جہاد نہ منکر جہاد تا تیار نہ شو یکفرون بآیات اللہ او دو وجلو پیغمبران نبی نے چبہ طبیعت نہ خلاف آگے صبر دو بنا دو بمر دو انبیاء وجلی دی دا انبیاء والی وجلو تو سبب دے بارے چی انکار کرو دا آیتون دا اللہ ادا ہوئی بما عصو وکانو یات دونو وجد پیغمبرانو خلاف کو لدینا تو سبب دے چی انکار خلاف کو دا انبیاء اہو چی دیتے کاؤ ان چی خلاف کو اہو بس کلنو ناخر بے ہو وجد زکریا علیہ السلام میرا کرو یحیی دا اختر پر دے علال کرو بادشاہ علال کو لو سر نکاہ دے کی گلور ماخلا اخذے توی دا مولا مرکا نما سود نکی کی جدے تو مرکرے نی اختر پر دے باندے علال کو یقتلون النبیین بغیر الحق بما عصوا وکانوا یعتدون او چیزات کوئی پیغمبر کوئی تو وردول او پاسے پہ گٹ وردول او پہ کوئی کی دن ناغمو اصحاب الرس و قرون بین ذالک کثیران او کوئی کی چی پیغمبر ہو اور اصحاب الرس دائی کری ولی خبر بے علماء نلانا اگو با پریخونو نچو بے نپریخونو بے مڑی کئی در قانون اسم پاتے انجوز والا چی منی خوڑی رکھا دکا نمانی دزان نبا خبر نی مردو نیکی سو کو پشی تیار کی مڑی کا دے دا سی چی پا غوبانی گاڑی دن گولی واقع دی ایک سیدانو شا شینی اغیی کری اغیی قتل کول رو پایر دا کار کری بما عصو وکانو یا تزن گو چیزی اتی کول یا نو ختم شلا اتنی امتون دو سزا گانی سزا اولا پازکار و بزرولو باندی دوی مسزا پنا شکری دی نعمت دا اللہ بانی نعمتون دا اللہ نا شکر اکڑا نمون لفیاز پکار دی اگر اسو دا دی خاتمہ دی کر کئی ترغیب بیل ایمان پا نم خلاصی دنیشتے پا دینیشتے چوی زمان شناختی کارڈ کی اسلام لکل دی زم مسلمان زمان فلار مسلمانو زم موز کم پا دینیشتے چی یهودی ویزی یهودیم دا موسیٰ علیہ السلام منم تورات منم پا دینیشتے چی عیسائی ویزی عیسائی مغا منم نجات پس دی ایمان او عمل صالح کہ اگر پا مسلمان قوم کیو اخلاص دے کہ اگر پا یہود کیو اخلاص دے کہ اگر پیرنگی کیو اخلاص دے ایمان و عمل صالح نو پا یو کے نو اگر تباہ و برباد دے اتنان کی ایمانی یعنی دا قوم واتو کی یہودیان دی گردی دلی دین تا والنصارا پیرنگیان والصابین وطن کی دیو دین نبل تا ہر دور کے دے شیدہ دیو دین نبا خلق بل دین تا ہوت بل بیو مانا نو تش پا دی و تو بانی دغنش جنتونا بلکی پس کول بانی صابعین یا قومو دی ابراهیم علیه صلاة و سلام دی زمانی دی نوستو رو تعظیمی که روستو مپاتی دغ خلق و سخ آسمانی کتابو دی پیغمبرو تاو منره دی او کنا چاچی ویلی چه دو پیغمبرو دو کتابو ناغو تا اهل کتاب ویلی نو اینکاو سر جایز دی خدا غستلی زبی ہے جائز کتابیانی فرض کردی چاچی ویلی چه دو کتاب نو در اسماری دین تا بجار دین اگر مشرکین دین نو سر نکاح کی گی انی زبی ہے جائز دا دا حناف و فقہ کی خپل دا دو قول دی دا دو قول بنا اختلاف پا دی ماخذ دا مسئلے دی چه سو کوئی کتابیان دی نو دنو کتابیان سر نکاح جائز دی زبی ہے سو کوئی کتابیان نو جائز ندین اصحابین دا نصور تعظیم کون کی صابعین دو قسمو یو صابعین مشرکین یو صابعین حنفا مشرکین صابعین یونانیان مشرکین اصابعین حنفاء دا ابراہیم علیہ السلام منون کی دا خلقو صابعین پنم مالی وما مانا اکرا اصابعین و تنکی دیو دن نبلتا دیو دن نچبل توجیخ و پنیت دا خیر جی کنوی دا منون دا غی کی خیر دے تش پا دیواتو اپا دینون کی خیر نشتے بلکہ علم را دین آمن باللہ والیوم الاخر چی مانی پا اللہ پر از آخر سنگ ایمانی دا مخی جتا سولوس اپا قیامت ایمانی لکہ چمولو سو عمل نیک کئی تو پیغمبر السلام طریقہ باندے نطور دیا جری رب سخی نبی سیر پر دبائی نبغان جنشی یو قسم ختم شو اتن یمتونا دو سزا گانی تتمی پا ترغیب لیل ایمان پا دی سم نشو نو دویم نمبر خبر سر شروع کی پا بیان دا قبائی خبائی